الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تؤمنوا وتتقوا تصبروا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو, ایمان لانے کے بعد ہم اس بات کو ماننا مانا ہوا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کر رہا ہے, اللہ پاک کے ارادے اور امر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی, اور انسانوں کے فوائد نقصانات اس کا علم حقیقی اللہ کے پاس ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترتیب بتا رہا ہے زندگی گزارنے کی, وہی کامیاب ہے سب سے. یہ آیت میں نے پڑھی, اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, دنیا ایک گاؤں کی مثال ہو گئی ہے, سارا گلوب ایک گاؤں بن گیا ہے, سارا کرہ ارض جو ہے وہ ایک شہر بن گیا ہے. یار اس کے ایک جگہ کے اثرات حالات دوسری جگہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور جیسے شہر کا ایک شہر کا آدمی دوسرے آدمی پر کڑی نگاہ رکھتا ہے کہ اس کی زندگی اس کے حالات میرے مفاد میں تو ہوں, میرے مفاد کے خلاف نہ ہوں, اس وجہ سے مجھے نقصان نہ پہنچے. یار ایک آدمی کوشش کرتا ہے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے دوسرے کے حالات بند نظر رکھنا, کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا چال چلن, اس کی زندگی گزارنے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, میں تو کوئی خطرے میں نہیں جا رہا. تو ایسے ہی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ تو دو قومی نظریہ ہی ہمیشہ رہا ہے. وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ایک حق ایک باطل. ہاں جی, ایک حق ایک باطل, ایک ظلم ایک انصاف, ایک جھوٹ ایک سچ. ہاں جی, ایک حیا ایک بے حیائی. تو یہ دو ہی نظریے زمین پر چل رہے ہیں, اور شروع سے چلے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں, آخر تک چلتے رہیں گے. اب کابر جو ہے اس کا تو کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کو چاہیے وسائل, مادی وسائل پر اس نے قبضہ کرنا ہے. اس کے لیے مادی وسائل خدا ہیں, اس نے مادی وسائل کو رب مانا ہوا ہے, خدا مانا ہوا ہے, لہذا اس کو بار صورت حاصل کرے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی نفس کی نفس چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے, پھر اس کو فجور گناہ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. بس اس کا یہ ترجیحات ہیں, اس کی پرائرٹی اور ترجیحات کیا ہے؟ اس کی ترجیحات یہ ہیں کہ وسائل میرے قبضے میں ہوں, اور میری جو آفس کو فجور والی, گناہ والی, بے رہروی والی زندگی ہے یہ عام ہو. لہٰذا اس کے مقابلے میں کوئی آئے اس کی زندگی کا خاتمہ کوئی کرنا چاہے, بس وہ اس کا مد مقابل ہے, اس کے ساتھ اس کی جنگ ہے. اور جس دن کے پاس وسائل ہیں اس دن پر قبضہ کرنا ہے, اس کو اسے کھینچنا ہے, گھسیٹنا ہے. تو اس ترتیب کو, اس پروگرام میں سجڑنے کو لے کر کافر آگے بڑھ رہا ہے, اور اب واضح بات ہے کہ عسکری برتری بھی اس کے پاس ہے, اسلحے کی برتری, اسلحے کی عسکری برتری اس کے پاس ہے, اور لامحدود وسائل اس کے پاس ہیں. لامحدود وسائل کے ساتھ آگے بڑھ کر لامحدود مادی وسائل ان لوگوں کو دے کر جو اس کے اعلی کار اور ایجنٹ بنے, اس کے آگے جھکیں اور اس کی ترتیب کو لے کر آگے بڑھائیں, اور اپنے عوام کو رگڑیں اور خود اقتدار کا لطف اٹھائیں, اور عوام کو رگڑتے جائیں, اور اس کافر کی ترجیحات کو پورا کرتے جائیں. تو اپنے مادی وسائل کو استعمال کر کے اس چیز کو حاصل کرتا ہے. اب ایسے حالات میں اور تو کیسے رہیں گے جو کہ ایمان و تقوی والی زندگی کو لے کرنا چاہتے ہیں, جھوٹ کے مقابلے سچ کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں, ظلم کے بجائے انصاف کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, برائی کی جگہ اچھائی کو لے کر, بے حیائی کی جگہ حیا کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم اور آپ کیسے چلیں گے, کیسے ممکن ہوگا؟ تو ایک طریقہ تو ہتھیار ڈال کے اپنی انفرادی زندگی کو گزارتے ہوئے آگے بڑھیں, اور جب تک مجھے اکیلے کو آگے آدمی روکنے کے لیے آئے کہ تو نماز نہیں پڑھ سکے گا تو یہ عورت میرے حوالے ہے, تو اس وقت میں سوچوں گا, ایک تو اس تک حد تک انتظار کرنا ہے, تو اس وقت میں سوچوں, تنے تنہا پر سوچوں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اور ایک جو ہے اس جگہ تک نوبت آنے سے پہلے سوچنا ہے, اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے دین دیا تھا, جو حق تھا, آخرت میں جا کر جس کا حساب ہونا تھا, جنت دوزخ کا نظارہ آگے آنا تھا, اور دنیا میں اس نے ترتیب دی تھی, کیا اس میں بھی کوئی ترتیب ہے چلنے کی, کامیاب ہو کر چلنے کی ہے؟ تو بہت واضح ہے, آیت میں نے پڑھی, اگر تم ہو ایمان والے اور ہو تم تقوی والے تو جتنی سازشیں تمہارے خلاف کریں گے اس سے یہ تمہیں ان کے مکر ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور پھر یہ اصول جو ہے, یہ تو ایک میں نے بات کہہ دی نا, ایک اصول ہے. اب اصول جو ہے وہ آیا کیا برتا ہوا ہے, کسی نے کیا برتا ہے اور نتائج سامنے آئے ہیں, کوئی تاریخی ثبوت ریکارڈ آپ کے پاس ہے؟ ایسے ہی افلاطون کی ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح ایک کتاب ہے جو لکھی گئی ہے, ویلفیئر کبھی وجود میں نہیں آئی ہے. یہاں جی آپ جو کہہ رہے ہیں, از دیر سم تھیوریٹیکل ڈسکشن آر دیر اینی پریکٹیکل پروف فار اٹ؟ کیا یہ صرف نظریاتی بات ہے کہ اس کو کیا برتا گیا ہے, عملی ثبوت بھی آیا ہے؟ ہاں بھائی, کیا برتا گیا ہے, طرح طرح آدمی نے کھڑے ہو کر آواز لگائی ہے, اور پھر ایسے سخت حالات میں کہ جب بالکل پس جانے کے اور ختم ہو جانے کے حالات ہو رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں, کہ بدر میں کیا حالات آئے ہیں, احد میں کیا حالات آئے ہیں, خندق میں کیا حالات آئے ہیں, کہ گویا نام و نشان مٹنے کے حالات آتے رہے ہیں, اس جگہ جمنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے جمنا ہوتا ہے. اور اگر بات تھیوریٹیکل ہوتی, عملی نہ ہوتی, تو آج چند بے سر و سامان لوگوں نے افغانستان میں جم کر 13 سال امریکہ کو نکیل ڈال کے پھرایا رکھا. بس اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے جمنا, جو ہمارا کانسیپٹ بالکل واضح ہے, ہمارا تصور بالکل واضح ہے, ہمیں کوئی خوف سوچ پریشانی کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس واضح پروگرام ہے. تو بن وطن تک الا ذرکم کئی دوم شیا, اس کو لو, اس پر چلتے ہوئے اوروں کو بلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ, پھر دیکھتے جاؤ کہ جس اللہ پاک نے پروگرام کو دیا ہے, ترتیب کو دیا ہے, آئے کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو کامیاب ہوئی ہے, اور یہ کامیابی تاریخی طور پر ریکارڈڈ کامیابی ہے. بس کمی کس بات کی ہے کہ اس بات پر مسلمان اعتماد کر کے اور اس صحیح اصلی ترتیب کو لے کر آگے بڑھ نہیں رہا ہے. کہتا ہے کہ بس فلاں باتوں کو لینے سے, فلاں کمزوری کا اظہار کرنے سے, فلاں گندگی کو لینے سے میں بچ جاؤں گا. اب سوچنے کی بات ہے کہ جس وقت پرویز مشرف نے ہتھیار ڈالے تھے امریکہ کے آگے, افغانستان کے لیے رستہ اس نے دیا تھا, تو اس نے کہا تھا اس سے میرا ملک بچ جائے گا, پہلے پاکستان, یہ نعرہ لگایا تھا. آج جو اللہ کے غیبی عذاب آئے, زلزلہ 2.5 لاکھ, سیلاب دیکھا آپ نے کتنے, 20,000, مادی وسائل کے پتھر کے دور میں چل رہے ہیں, سارے ختم ہو گئے, امن و امان ملک کا درم برم ہو گیا, کابل کے حملے چالو ہو گئے. وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ یاد نہ آئی. کیوں کہ ترتیب جو تھی وہ جس خطہ کے لیے, جس عوام کے لیے, جس کلچر کے لیے, جس دین کے لیے, یا نقائد کے لیے کر رہا تھا, وہ اس کی ترتیب نہیں. ہمارے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے, کمزوری, بزدلی, ہتھیار ڈالنا, اور جو ہے تو کافر کے آگے جھک جانا, خوشامدے کرنا, دم ہلانا, اس پر وعدے نہیں ہیں اللہ کے. ہمارے خیبر میڈیکل کالج میں یہاں ہوتا تھا تو ایک نقل پر ایک استاد تھے اچھے آدمی تھے, انہوں نے لڑکے کو پکڑا, لڑکا جو ہے فائر کرنے کے لیے ان کے گھر پر آ گیا. استاد نے میٹنگ کی, اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تو داس وہ دشمن سی اور بیا بس کی گی اور دا ہوٹل گران کار ادارے کر دیں گے. یار ایک شریف آدمی نے حق کی خاطر کھڑا ہو کر ایک گندگی برائی کو روکنا چاہا اور سارے اس کے آگے ایک طالب علم کا کیا ہتھیار ڈال رہے ہیں. تو میں جونیئر آدمی ہوتا تھا, وہ کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ دا دشمنی جو ہے بکاؤں ڈیڑھ ہزار روپئے کام ہو سکے دشمن ہے ماں گاڑا کیا کھودلا ہاں خبر ہے کالج ہے نشے کالج. تو اس میں ایک دو پروفیسر تھے بڑے اچھے آدمی تھے, سینے ایک عورت تھی. اس عورت جو تقریر کی تو لوگوں نے کہا تھا تو مردانہ وار تقریر کی ہے کہ عورت ہے تقریر مردانہ وار. پھر ہمارے ایک بڑے سینئر بہت سمجھدار اور بہت دانشور پروفیسر صاحب ہوتے تھے, وہ ایک ایک جملے میں کتاب سمیٹ کر بیان کر سکتے تھے. اپنے سرجری کے علم کو چھوڑیں دنیا کی باتوں میں, اتنا اس کو لگا تجربہ دیا تھا. وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اٹ از دی کریج ناٹ دی کورنس وچ از ریوارڈیڈ, اٹ از دی کریج ناٹ دی کورنس وچ از ریوارڈیڈ. یہ حوصلہ اور ضرورت مندی ہوتی ہے جس کا معاوضہ ملا کرتا ہے, بزدلی کا معاوضہ نہیں ملا کرتا ہے سوائے دبئی کے. تو خیر سب لوگوں نے لوگ تالیاں بجایا کرتے تو کہتے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی, تو دارا بات ماشاء اللہ سبحان اللہ جی. تو میرے بھائی زندگی کے لیے میں آپ کو اصول دیتا ہوں کہ یہ جو ہے تو جرأت و شجاعت ہے جس کے معاوضے ملا کرتے ہیں, اور کمزوری اس بزدلی کا سوائے مرگ مفاجات سوائے پس جانے کے اور ختم جانے کے کوئی معاوضہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ جرأت و شجاعت نصیب فرمائے جس کی تلقین ہمیں قرآن نے کی, جس کا مظاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے کر کے دکھایا.